odwróceni, pozorni się kochają, lecz ciągle zabijają. Konflikt za to, że wojna w Jugosławii, to są wszystko przykłady nienawiści bez granic. Nienawiść, nienawiść, jak to brzmi pięknie. Nienawiść, nienawiść, widzimy ją codziennie. Nienawiść, nienawiść, my ją dobrze znamy, kochamy ją na życie i z góry na nią znamy. Nienawiść, nienawiść, nienawiść. Dlaczego istnieje nienawiść? Dlaczego wybuchają wojny? Dlaczego tak musi być? Także i beznadziejnie! Miliony ofiar giną codziennie. Bez polityków to nic nie obchodzi. Dla nich się liczą pieniądze i sława, własne stopki. Pieniądze i sława. Nienawiść przetrwa do końca świata. Zabójcy będą walczyć wiecznie. Szczęście i miłość dla nich się nie liczy. Imperializm i nic więcej. Nienawiść i nic więcej.